Her er Dagsnytt. Her er Dagsnytt. Her er Dagsnytt. Det holder. Har du noen andre kvalifikasjoner? Vel, jeg har tatt Sunnmøre, og så kan jeg snakke lærerskolen. Ja vel.